Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie było problemów z egzaminem ósmoklasisty. Egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami, bez jakichkolwiek zakłóceń. W Brukseli o unijnym budżecie i energetyce szef rządu rozpoczął spotkanie w Komisji Europejskiej. Prezydent Donald Trump może być w Polsce 1 września. Na wizytę w tym czasie liczy prezydencki minister. Egzaminy mimo strajku nauczycieli we wszystkich szkołach odbyły się bez jakichkolwiek zakłóceń. Tak o sprawdzianie ósmoklasistów mówi minister edukacji Anna Zalewska. Za nami pierwszy egzamin z języka polskiego po ósmej klasie. 377 tysięcy uczniów w prawie 13 tysiącach szkół przystąpiło do egzaminu. Dzisiaj sprawdzian trwał 120 minut i właśnie teraz się zakończył. Ten egzamin różni się od egzaminu gimnazjalnego i szóstoklasisty, mówił szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Dzisiaj w przypadku języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych w arkuszu zdający będą mogli otrzymać prawie 70% punktów. To zdecydowanie więcej niż w przypadku egzaminu gimnazjalnego czy sprawdzianu. To jest bardzo istotna zmiana. Zależy nam na tym, aby uczniów uczyć formułowania własnych opinii. To jest określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i egzamin tę zasadę w podstawie odzwierciedla. Jutro uczniowie zmierzą się z matematyką, a później z językiem obcym. O unijnym budżecie i kwestiach energetycznych premier Mateusz Morawiecki rozmawia w Brukseli. Jak donosi nasza korespondentka, szef rządu jest już w Komisji Europejskiej. Przebieg rozmów śledzi Beata Płomecka. Jeśli chodzi o unijny budżet po 2020 roku, to obecnie trwają negocjacje wśród państw członkowskich. Tradycyjnie ścierają się różne wizje. Kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują, chcą ograniczyć wydatki. Natomiast państwa, które korzystały do tej pory z hojnego wsparcia w ramach polityki spójności i rolnej, jak Polska, chcą utrzymania finansowania na dotychczasowym poziomie. Komisja Europejska w połowie ubiegłego roku zaproponowała duże cięcia w funduszach dla Polski w porównaniu z obecnym budżetem. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed odlotem do Brukseli, że rząd będzie zabiegał o wprowadzenie korzystniejszych zmian do projektu. Po rozmowach z komisarzami odpowiedzialnymi za sprawy budżetowe i energetyczne, premier podpisze umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe. W połączenie gazowe między Danią a Polską zostanie zainwestowanych 215 milionów euro z unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To jeszcze w temacie zagranicznych wizyt. Liczymy po cichu, że prezydent USA przyjedzie do Polski 1 września, tak mówi prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydent Donald Trump został zaproszony na uroczystości związane z okrągłą rocznicą wybuchu II wojny światowej. To mogę potwierdzić. To, czy przyjedzie, to też taka jest polityka całej administracji amerykańskiej, że o decyzjach pana prezydenta mówi się w dosyć krótkim przedziale czasowym. Nie wypowiada się z tego publicznie w długim przedziale czasowym. Mówił Dera w TVP Info. O wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa 1 września w Polsce napisała dzisiejsza Rzeczpospolita. Według gazety decyzja zależy od przyspieszenia uzgodnień w sprawie tzw. Fortu Trump, czyli obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Nie ma zaskoczenia w kwestii danych o inflacji. W marcu w porównaniu do tego samego miesiąca zeszłego roku ceny wzrosły o 1,7%. Z kolei w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost o 0,3%. Takie są dane Głównego Urzędu Statystycznego i są zgodne z wcześniejszymi szybkimi wyliczeniami. GUS podał też, że deficyt w handlu zagranicznym w lutym wyniósł 2 miliardy 100 milionów złotych. Co było wydarzeniem historycznym roku? Można o tym zdecydować podczas plebiscytu zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski. Jurorzy, historycy, profesorowie, eksperci oraz muzealnicy wybrali 5, według nich, najlepszych, najciekawszych przedsięwzięć w 3 kategoriach. W związku z tym od dzisiaj na stronie Muzeum Historii Polski możecie Państwo znaleźć 15 propozycji umieszczonych w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Każdy internauta głosuje na 3 projekty, po jednym z każdej kategorii. Do głosowania zachęcał rzecznik Muzeum Historii Polski Marek Stremecki. Głos można oddawać na ponad 150 projektów stworzonych w ubiegłym roku. Wśród nich były także wydarzenia organizowane za granicą przez Polonię. Patronem medialnym plebiscytu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Train fell into my skin. The mountains of Peru back to the land of the living. To a cottage in the woods, into the arms of a woman who held my head to a gun and said, "We're gonna have a son. We're gonna have a son." Obiecałem Ghost Train, no i to właśnie to był ten Gino Vannelli na początek trzeciej godziny naszego spotkania. A w naszym studiu goście Marcin Gregorczyk i Marcin Łuczej, witajcie. Kłaniamy się nisko. Zespół Lebowski, 2010 rok, to taka płyta poświęcona wielkim artystom naszego kina. A potem była jeszcze płyta Lebowski, Plays Lebowski. No i teraz myślę, że to była jedna z pierwszych premier 2019 roku. Tak przez przypadek trochę, ale to w sumie fajnie, bo mamy cały rok świeżą płytę. Tak gdyby wyszła pod koniec ubiegłego roku, to już byłaby... To już byłaby stara. Tak, to już byłby starość. No właśnie, ta nowa płyta, najnowsza, nosi tytuł Galaktyka, pięknie wydana na czarno, najpierw na płycie kompaktowej, a teraz wasza wizyta, bo właśnie trzymam w studiu, trzymam w ręku piękne cacko. Podwójna płyta winylowa. No bo wasze utwory są długie. Nie zmieściłyby się na jednej płycie. Tak, no ponosimy wszelkie konsekwencje, łącznie z finansowymi właśnie tego naszego rozpasania muzycznego i tego, że nie możemy się zmieścić w ludzkiej formie 3,5-minutowej, tak, tylko musimy się wyrażać w formach dłuższych, w związku z tym też i podwójna płyta. Cieszymy się strasznie, jutro jest premiera i to w zasadzie zamyka to nasze świętowanie Galaktyki. Aha. Także, a ja jedno zdanie tylko pozwolę sobie powiedzieć, bo bardzo często artyści są pytani i bardzo nie lubią tego pytania o inspirację. Mm-hmm. Co was inspiruje? I to słyszymy takie pytania dziesiątki razy, a dzisiaj mogę powiedzieć, że no, my jesteśmy absolwentami Akademii Muzycznej Marka Niedźwieckiego. Hmm. Niezbyt zdolnymi, także to, co jest fajne, fajne na naszych płytach, to jest zasługa rektora Akademii, a to, co jest niefajne, to zapewne to jest efekt tego, że jesteśmy niezbyt pilnymi słuchaczami, tak? I może to. Także dla nas jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że mamy przyjemność tu być. Ale nie wybraliście sobie najłatwiejszej drogi, bo muzyka instrumentalna chyba się trochę trudniej sprzedaje w sensie dotarcia do fanów niż po prostu śpiewanie, co? Tak. No, pewnie jest trudniej, ale ta droga nasza była również nie tak od razu obrana w tą stronę. Myśmy mieli swego czasu kilka lat pracy z wokalistami, tworzenie muzyki, która nas później w pewnym sensie nie do końca satysfakcjonowała i przyszedł moment, w którym żeśmy stwierdzili, że przede wszystkim musi się nam to podobać i żeby jednak odgrywać to, co nam w duszy gra. Z drugiej strony, no, rzadko to, co jest fajne i wartościowe, jest łatwe, tak? No więc w związku z tym no, w ten sposób się wyrażamy, to jest konsekwencja. Do tego doszliśmy i tego będziemy się trzymali, myślę. No. No tak, wasza przygoda z listą zaczęła się od utworu Goodbye My Joy. Tam gościnnie Markus Stockhausen się pojawił. No a teraz mamy na liście taką skróconą wersję Midnight Syndrome, no bo 8.20 to czas mocno, mało radiowy. Ale za to lubię sięgać po waszą płytę przy okazji Muzyki Ciszy, akurat w najbliższy piątek, Wielki Piątek, więc pewnie będzie okazja kolejna. Powiedzcie o tym, koncertujecie? Tak, i nawet nasz menadżer kazał nam koniecznie powiedzieć, że w końcu pojawimy się w Warszawie. 10 maja pojawimy się w klubie Mechanik. No, jesteśmy właśnie na samym początku naszej traski promującej płytę. Jesteśmy po trzech pierwszych koncertach. Było bardzo sympatycznie i no, mam nadzieję, że następne będą równie udane. Także przy okazji wizyty w Warszawie mam przyjemność zaprosić na koncert w Warszawie. To fantastycznie. Jeszcze raz przypomnij, którego maja? 10 maja w klubie Mechanik, ja pamiętam. Mhm. Tak. Marcin Łuczaj, Marcin Grzegorczyk, Lebowski. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za pięknie wydaną płytę winylową. Tak, rzeczywiście nie zbieram już, ale takie wyjątkowe egzemplarze zostają ze mną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To właśnie ten utwór, który jest na liście w tej chwili.

No to dzisiaj Diana Krall zaśpiewa nam Just the Way You Are, a innym razem Billy Joel. Logins i będziemy biegli do Graszki. About the world to come, but did she tell you why you couldn't tell me? Like a runaway, how would my world run away? Tell me, baby, what you want me to do, and give my love to you. Mama, don't you go. It's gonna be a hard leaving. You're gonna need a strong reason. Before you do your last walk in, it's gonna be a hard, hard leaving. Oh, but sounds just like your voice to me. But I wanna feel the power of speech. Oh, but sounds so right, so real to me. A to też takie ładne wspomnienie z listy, to przy okazji polecam Archeo, a lp3.pl Vox Humana Kenny Loggins. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i prawie dokładnie 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. No i rozpoczął się wielki tydzień, więc robimy wielkie zakupy, kończymy wielkie sprzątanie, no i szykujemy dużo jedzenia. Ale po świętach pewnie z tego będzie dużo śmieci, odpadków, chemikaliów, a żołądki trudno będą trawiły wszelką obfitość świąteczną. Zastanówmy się, z czego można by zrezygnować wcześniej, co ograniczyć. W mediach społecznościowych jest mnóstwo filmów o plastikach w oceanach. Akcja Zabierz puste butelki, są lżejsze, śmiecenie to wiocha. Jeśli się zgadzasz, podaj dalej. Jest też dużo filmów o naszej pięknej planecie, wyjątkowych miejscach, roślinach, drzewach, ptakach, zwierzętach, wodospadach i wszystkich zbiornikach wodnych. Tak, mamy przywilej mieszkać na takiej ziemi i słowami Obamy powiem, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jest świadome zmian klimatycznych i ostatnim, które może coś zmienić. Słyszymy, że świat się kończy. Jedni mówią za rok, inni za 12 lat, jeszcze inni, że za kilkadziesiąt. Jedno jest pewne. Nie zmienimy nawyków i przyzwyczajeń. Ziemia nie wytrzyma takiego zaniedbania. To nie dotyczy naszych dzieci czy wnuków. To dotyczy naszego pokolenia. Czekają nas migracje ludzi, bo będą uciekać z zalanej albo suchej ziemi. Jeśli nic nie zrobimy, to w 2060 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Nawet pszczoły go zaakceptowały. Fragmenty można zobaczyć na ulach. Jakość powietrza w Polsce mamy jedną z najgorszych w całej Unii, a poziom zanieczyszczenia wielokrotnie przekracza normy WHO. Na szczęście mamy też dobre wiadomości ze świata i z Polski. Lego rezygnuje z plastikowych klocków. Do 2030 roku zastąpi je klockami z trzciny cukrowej. Supermarkety w Tajlandii zamiast plastiku używają liści bananowca. W Australii wbudowano osiedle konopnych domów w wersji 3D. Pochłaniają dużo dwutlenku węgla. Naukowcy odkryli też roślinę, która żywi się metalami ciężkimi. Chłonie na przykład nikiel. Rośnie na Filipinach i nazywa się Rhinorrhea nicolifera. W Rotterdamie pojawiły się wieże Smog-Free Tower, oczyszczające miejskie powietrze. 7-metrowa wieża zasysa brudne powietrze jak odkurzacz i filtruje je. Pole działania 25 metrów. W Tokio dają 6 dni dodatkowego urlopu osobom, które nie palą. Naukowcy z Rzeszowa opracowali metodę oczyszczania gleby z pestycydów i DDT za pomocą ozonu. W kilkanaście godzin pozwala obniżyć stężenie pestycydów o 90%. Za to opracowanie zdobyli złoty medal na 65. Międzynarodowych Targach Wynalazców w Norymberce. A kto o tym wie? Również paliwo z dwutlenku węgla. Dzięki modyfikacjom genetycznym udało się stworzyć bakterie, które pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla, ale przy okazji przerabiają go na paliwo. Pomysł wykorzystania CO2 nie jest nowy. Zaczęli Polacy. Niestety przy braku wsparcia Ministerstwa Gospodarki i krytyce ze strony części polskiego środowiska naukowego po prostu odpuścili. Wynalazek doprowadzili do końca Amerykanie. Ktoś ze świata, ze sztucznych diamentów zrobił baterie niezbyt dużej mocy, ale działające tysiące lat do utylizacji radioaktywnych odpadów z elektrowni atomowych. Na to przeznaczać pieniądze. Wyobraźmy sobie przyszłość, w której nie będzie skażenia i biedy, a każdy dom i pojazd będą wytwarzały prąd. Największą inspiracją zawsze jest natura, więc zrezygnujmy choćby z części chemii w naszym domu, z części plastików, z syntetycznych tkanin, plastikowych pudełek i bezwartościowej żywności. Każdy z nas na diecie roślinnej może zaoszczędzić 4160 litrów wody codziennie, bo tyle potrzeba, by z jednej świnki wyprodukować mięso. Możemy dokonać pozytywnej przemiany po prostu przez zmianę naszego nastawienia. Badania, które są teraz prowadzone nad ludzką świadomością, potwierdzają, że nasze myśli manifestują się w świecie fizycznym, więc wykorzystajmy te myśli do lepszego życia, nas samych, do codziennych zmian i codziennych dobrych wyborów. Nie skupiajmy się na tragediach, dramatach świata. Lepiej ze szczegółami wyobraźmy sobie naszą przyszłość, nasze życie, ale na wyższym poziomie, czyli tak jakbyśmy chcieli. Czyste niebo, wielkie miasta, mniej hałasu, nikt się nie spieszy, nocą panuje spokój. Wiem, że brzmi to trochę jak utopia, ale warto zacząć, ale trzeba zacząć. Jeśli tego nie zrobimy, nie będzie nas. I nie będzie tego świata. Małymi krokami zmieniajmy siebie i swoje przyzwyczajenia. To są moje życzenia dla wszystkich Państwa właśnie na święta. A przy stole pogadajmy o tym, z czego każdy z nas może zrezygnować od następnego dnia. A jeszcze jedno, ponieważ 29 kwietnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Ziemi, to proszę nie ograniczać się do tego, by spędzić ten dzień w pięknych okolicznościach przyrody. To dzisiaj naprawdę za mało. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No i mamy dla Państwa książki Arety Szpury, Jak uratować świat, czyli co dobrego możesz zrobić dla planety. Proszę dzwonić 2273, kiedy to przy telefonie, bo jak będziemy źle postępowali, to za jakiś czas zobaczymy tylko cień Ziemi. Mama. because I'm still in love with you. I wanna see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest moon. Young, rok 1992, a na singlu nawet 93, a chóry w tym utworze wykonała nie kto inny, tylko Linda Ronstadt, Harvest Moon. No i tak nam upłynęło do południa, za 19 minut będzie południe dokładnie, więc ja dziękuję już Państwu w imieniu kolegów, koleżanki i kolegów, koleżanki i kolegi, Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Genesis, tym razem Second Home by the Sea, a my dziękujemy Państwu i życzymy miłego dnia. We'll be right back. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dekapitacja księcia Gagarina. W tym miejscu, gdzie teraz, na rogu Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia, stoi dom bez kantów, znajdował się wówczas kompleks budynków, który nazywano kuźniami saskimi albo kuźnią saską. Kuźnie zbudowane w roku 1726 dla króla Augusta II Mocnego zajmowały niemal dokładnie tę przestrzeń, którą od roku 1934 zajmuje dom bez kantów. Od strony krakowskiego przedmieścia stał tam wtedy piętrowy budynek, zapewne mieszkalny, w parterowych skrzydłach od królewskiej i od dziedzińca Pałacu Saskiego mieściły się stajnie, a w środku, na wewnętrznym podwórzu, umieszczony był budynek owej saskiej kuźni, gdzie, jak można przypuszczać, podkuwano konie królewskich gwardzistów. Jak ta stojąca na wewnętrznym podwórzu kuźnia wyglądała, nie potrafię powiedzieć. Nie udało mi się dotrzeć do żadnej ryciny, która by ją przedstawiała. Może być i tak, że żadna taka rycina nie istnieje. Trzeba więc wyobrazić sobie kuźnię saską na podobieństwo każdej innej kuźni. Skośny dach, kryty czerwoną dachówką albo szarym gontem. Pod nim szeroko otwarte wrota. Wewnątrz ciemność, a w ciemności palenisko, miechy i kowadła oraz kowale w długich, skórzanych fartuchach. Kto pamięta, jak wyglądały kuźnie? Ja widziałem je we wczesnym dzieciństwie. Jest tu w sytuacji uprzywilejowanej. Słychać stuk młotków i rżenie koni. Tych w stajniach od ulicy Królewskiej oraz tych, które przywiązane na wewnętrznym podwórzu czekają na swoją kolej. Regiment 10 piechoty szefostwa Działyńskiego, w skrócie nazywany w Warszawie regimentem lub pułkiem Działyńskich, lub jeszcze krócej Działyńczykami, 17 kwietnia wyszedł z koszar ujazdowskich według świadectwa sztabslekarza pułku Jana Drozdowskiego. Jego pamiętniki zostały opublikowane w roku 1883 o godzinie 8 rano. Ósma wybiła, myśmy ruszyli przez pulko ku alejom. Dowodzący regimentem pułkownik Filip Haumann miał zamiar przez aleje, miejsce nazywane Krzyże lub Trzy Krzyże, obecny Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i krakowskie przedmieście, dotrzeć do zamku, gdzie na przybycie Działyńczyków oczekiwał Stanisław August Poniatowski. W drodze do zamku pułk Haumana miał przejść obok rozlokowanych w pobliżu Nowego Światu oddziałów rosyjskich. Opis przemarszu, sporządzony przez Wacława Tokarza w jego Insurekcji Warszawskiej, mówi, że u wylotu Mokotowskiej stały trzy kompanie jekaterynosławskich jegrów, a na tyłach Nowego Światu, w okolicach kamienicy Kabrita i znajdującego się poza nią ogrodu zwanego Foxhall, dwa szwadrony achtyrskich szwoleżerów. Jekaterynosławscy jegrzy i achtyrscy szwoleżerowie nie próbowali zatrzymać Działyńczyków. Podobno oddano sobie nawet honory wojskowe i regiment doszedł bez kłopotów niemal do miejsca, w którym Nowy Świat łączy się z krakowskim przedmieściem. Tam, przy skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską, musiał się zatrzymać, bowiem na Nowym Świecie, zamykając dostęp na krakowskie przedmieście, między kościołem Świętego Krzyża a kościołem Dominikanów Obserwantów, teraz tam, gdzie był kościół Obserwantów, stoi pałac Staszica, rozmieszczone były trzy roty z batalionu syberyjskich grenadierów. Mieli oni rozkaz zatrzymania każdego polskiego oddziału, który zmierzałby w kierunku głównej kwatery Igelstrema, czyli rosyjskiej ambasady na ulicy Miodowej. Według pamiętników o rewolucji polskiej rosyjskiego generała Johana Jakoba Pistora, kwatermistrza wojsk rosyjskich stacjonujących w Warszawie, grenadierzy stojący pod obserwantami mieli trzy armaty. Według diariusza Stanisława Augusta rosyjskich armat zaciągniętych na krakowskim przedmieściu było 5. Według Jana Kilińskiego armat było 10. Kiliński twierdził też, że stały one trochę dalej, w głębi krakowskiego przedmieścia, mniej więcej na tej linii, którą teraz moglibyśmy połączyć bramę Uniwersytetu z bramą Akademii Sztuk Pięknych. Regiment Działeńskich miał, jak twierdził w swoim pamiętniku Antoni Trębicki, 4 polowe harmatki. Opis Tokarza mówi, że polskich armat było tylko 3. Tokarz, co temu wielkiemu historykowi rzadko się zdarzało, w tym miejscu swojej opowieści prawdopodobnie popełnił błąd, bowiem o 4 polskich armatach mowa jest też w pamiętnikach Drozdowskiego. Były to 4 armaty 6-funtowe. Syberyjskimi grenadierami dowodził pułkownik Fiodor Gagarin. Oficer znany i szanowany, może nawet lubiany w Warszawie. Pochodził on ze znanego książęcego rodu i miał wtedy 37 lat. Dowódcą całego odcinka był generał Miłaszewicz, także podobno lubiany przez Polaków. Pułkownik Hauman próbował z rosyjskimi dowódcami pertraktować. Dwukrotnie wysyłał do nich swojego adiutanta z zapewnieniem, że regiment nie chce walczyć z Rosjanami i nie zamierza wziąć udziału w polskim powstaniu, a udaje się do zamku wyłącznie po to, żeby bronić króla. Z podobną misją przekonania Miłaszewicza i Gagarina, żeby przepuścili Działeńczyków, przybył pod kościół Świętego Krzyża wysłany przez Stanisława Augusta generał Stanisław Mokronowski. Według wersji wydarzeń, która znajduje się w pamiętniku Antoniego Trębickiego, książę Gagarin miał uznać, że Mokronowski jest generałem Kościuszki i powiedzieć: wracaj, że skąd przybyłeś, ja tylko słucham rozkazów Igelstrema, generała mej monarchini. Doszło wtedy do jakiejś słownej utarczki między Gagarinem a Mokronowskim i kiedy polski generał wsiadł pod kościołem Świętego Krzyża na konia i odjechał ze swoją świtą w kierunku zamku, syberyjscy grenadierzy, na rozkaz księcia, oddali salwę w jego kierunku. Mokronowski uszedł z życiem i wrócił do zamku, ale zginęło 2 ułanów z oddziału, który towarzyszył generałowi. Ta salwa, według opowieści Trębickiego, stała się czymś w rodzaju sygnału, bowiem Działeńczycy, usłyszawszy ją, zaczęli strzelać do Rosjan kartaczami ze swoich 3 lub 4 polowych armatek ustawionych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiego. Syberyjscy grenadierzy odpowiedzieli ogniem ze swoich 3, 5 lub 10 armat i w ten sposób rozpoczęła się najkrwawsza bitwa warszawskiej insurekcji. Trwała ona między dominikanami, obserwantami a Pałacem Kazimierzowskim mniej więcej 1,5 godziny, od 10 do 11:30, może 30 minut dłużej. Kiedy się zakończyła, tam gdzie teraz jest brama Uniwersytetu, wejście na Wydział Filozofii, wylot ulicy Trauguta, jeszcze trochę dalej brama Akademii Sztuk Pięknych, schody prowadzące do podziemnego przejścia oraz księgarnia imienia Prusa, na jezdni nie było ani kawałka wolnego miejsca. Jak pisał Tokarz, krakowskie przedmieście było pokryte zabitymi i rannymi. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.